Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 22 stycznia. Minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kończą się wolne miejsca na szczepienia w pierwszym kwartale. To konsekwencje ograniczenia dostaw od firmy Pfizer. W Bielsku-Białej pożegnano Marię Koterbską. Artystka miała 96 lat. Branża narciarska we Francji mówi o miliardowych stratach po tym, jak rząd zamknął wyciągi także na czas zimowych ferii. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień, Michał Dworczyk, zapewnił, że wszyscy seniorzy będą mogli zaszczepić się przeciw COVID-19. Przed południem poinformowano, że do końca pierwszego kwartału pozostało 150 tysięcy wolnych terminów na szczepienie. Wynika to z ograniczeń dostaw szczepionki od firmy Pfizer. Michał Dworczyk wyjaśnił podczas konferencji prasowej, że jeśli obecnie nie będzie terminu, to można skorzystać z uruchomionych nowych funkcjonalności systemu rejestracji. Jedną z nich jest zostawienie swoich danych podczas kontaktu z infolinią. Każda osoba, która zadzwoni pod numer 989, i usłyszy, że w jej miejscowości nie ma już terminów do końca pierwszego kwartału, będzie mogła zostawić swoje dane, przede wszystkim PESEL i numer telefonu komórkowego. I jak tylko pojawią się nowe dostawy szczepionek, a w konsekwencji wolne terminy, do tej osoby zadzwoni konsultant z infolinii i umówi ją na konkretny termin. Można także wypełnić odpowiedni formularz na stronie gov.pl/szczepimy się. Minister podkreślił, że na formularzu trzeba podać swoje dane. PESEL, kod pocztowy i numer telefonu komórkowego, to też taki senior ma gwarancję, że jak pojawi się kolejna dostawa szczepionki, a w konsekwencji wolne terminy w okolicy jego zameldowania, czyli tego miejsca, do którego podał kod pocztowy, to konsultant zadzwoni i zaproponuje termin szczepienia. Trzecią możliwością jest kontakt z konsultantem za pomocą SMS-a. Minister Michał Dworczyk zaapelował do seniorów, aby nie stali w kolejkach do przychodni, gdyż stwarza to zagrożenie zakażenia. W Bielsku-Białej pożegnano piosenkarkę Marię Koterbską. W mowie pożegnalnej prezydent miasta Jarosław Klimaszewski podkreślił, że Bielsko-Biała niebawem stosownie upamiętni słynną artystkę. Stworzymy miejsce w naszym mieście, gdzie pamięć o Pani Marii będzie kultywowana z należnym szacunkiem i w uwzględnieniu tych wszystkich zasług, które dla miasta przecież uczyniła, czego największym dowodem jest uchwała Rady Miejskiej o wpisaniu Pani Marii Koterbskiej do Księgi Zasłużonych Miasta Bielska-Białej. Maria Koterbska zmarła w poniedziałek, miała 96 lat. Szczyt popularności artystki przypadł na przełom lat 50. i 60. Do jej najbardziej znanych utworów należą Serduszko puka w rytmie czacza, Karuzela oraz Do granicy szafy Grosik wrzuć. Teksty pisali dla niej m.in. Wojciech Młynarski, Jeremi Przybora i Agnieszka Osiecka. Teraz najnowsze doniesienia z zagranicy. Amerykański Senat niemal jednogłośnie zatwierdził generała Lloyda Austina na stanowisko nowego szefa Pentagonu. Emerytowany czterogwiazdkowy generał będzie pierwszym czarnoskórym ministrem obrony w historii USA. Wcześniej, w czwartek, Lloyd Austin uzyskał specjalną zgodę kongresu na wyłączenie go spod przepisów zabraniających świeżo emerytowanym wojskowym sprawowania wysokich funkcji w Pentagonie. Branża narciarska we Francji alarmuje, że z powodu zamknięcia stoków narciarskich jest zagrożonych ponad 120 tysięcy miejsc pracy. Tamtejszy rząd ogłosił w środę, że wyciągi pozostaną nieczynne w lutym podczas zimowych ferii. Branża przewiduje miliardowe straty. Utrata zatrudnienia grozi przede wszystkim pracownikom sezonowym zatrudnianym w górskich kurortach w czasie ferii zimowych. Związki zawodowe twierdzą, że osoby te mogą znaleźć się w trudnej sytuacji, ponieważ nie będą mogły skorzystać ze świadczeń postojowych wypłacanych przez państwo. W sumie w branży narciarskiej jest zagrożonych niemal 25% miejsc pracy. Jej przedstawiciele ostrzegają również przed zapaścią gospodarczą w górskich regionach. Zamknięcie stoków w lutym może tam spowodować utratę 40% rocznych dochodów. Dotychczas w okresie Bożego Narodzenia sektor stracił ponad 1,5 miliarda euro. Rząd podjął wówczas decyzję o zamknięciu stoków, co sprawiło, że frekwencja w kurortach spadła o 70% w porównaniu do poprzednich lat. W przyszłym tygodniu francuski rząd spotka się z samorządowcami i przedstawicielami branży narciarskiej. Rozmowy mają dotyczyć wzmocnienia wsparcia finansowego dla sektora turystyki zimowej. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro.

Trójka. Program trzeci. Taking pages from a magazine, been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question: how many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just gotta hold on. Turn back now. Got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way. I tell them the truth, but they think it's just made up. I think they got it all wrong. We just gotta hold on. We're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends. Gonna teach them all a lesson. Got this feeling in our souls we carry. It's about to be legendary. Trzeba przyznać, że jest coś wyjątkowego w tym utworze, co zagrzewa do walki. Brało w nim udział około 200 tysięcy osób. Miało charakter wojny partyzanckiej. Powstanie styczniowe, bo o nim mowa, było najdłuższym powstaniem narodowościowym w dziejach naszej historii. Dzisiaj przypada 158. rocznica jego wybuchu. Powstanie miało wybuchnąć wiosną 1863 roku, natomiast doszło do przyspieszenia wybuchu. Dr Andrzej Anusz, Instytut Józefa Piłsudskiego. Było to związane z tym, że władze przygotowały tak zwaną brankę, to znaczy miały już listy kilkunastu tysięcy osób, które podejrzewały, że działały w ruchu niepodległościowym i chciały te osoby wcielić przymusowo do wojska. Chodziło o wyeliminowanie całej niepodległościowej elity ówczesnego społeczeństwa. Maciej Korkuć, Biuro Upamiętniania Walki Męczeństwa, Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Krakowie. Branka oznaczała katastrofę życiową. Branka się kończyła często po 25 latach, a czasami się żywy już człowiek nie pojawiał z powrotem. Te osoby, które były zagrożone, zostały poinformowane o tym. Wyszli poza miasta, w których miano dokonać branki. tam zgrupowały się oddziały i tak się rozpoczęło powstanie. Z 25 tysięcy zaprzysiężonych wówczas powstańców około 7 tysięcy stanęło do walki. Profesor Wiesław Wysocki, historyk Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rosjanie przestraszyli się tego i wycofali swoje oddziały do dużych miast. To spowodowało, że powstanie mogło nabrać organizacyjnego kształtu. Po raz pierwszy zafunkcjonowało państwo podziemne w oparciu w dużym stopniu o parafię. Zaczęto domagać się przywrócenia dawnych, jeżeli nie wolności, to praw. Chłopom obiecywano oczynszowanie, czyli poczucie pewnej własności. Spora część chłopów przystąpiła do powstania, ale też spora część wystąpiła przeciwko, zwłaszcza, że car ogłosił to, co zamierzali powstańcy ogłosić. Car tutaj wygrał. Powstanie trwało do jesieni 1864 roku. Walki partyzanckie miały różną skalę, było wiele sukcesów, ale niestety przewaga rosyjska była wyraźna i miażdżąca, szczególnie jeżeli chodzi o broń. Było to powstanie rzeczywiście przegrane, ale jednocześnie pozostawiło cel do osiągnięcia. Komendant Piłsudski, który był dzieckiem tego powstania, w tym sensie, że jego ojciec był jednym z szefów struktury powstańczej, wyciągnął z klęski powstania wnioski. Legenda powstania styczniowego stała się zaczynem wymarszu kadrówki i etapu zdobywania niepodległości. Polska powstanie, by żyć. Po upadku powstania styczniowego nastał tak zwany czas żałoby. W ramach protestu noszono tak zwaną czarną biżuterię. Żałoba zakończyła się w 1866 roku wraz z ogłoszeniem amnestii. Następnie na terenach byłego Królestwa Polskiego rozpoczął się okres pracy organicznej, czyli pracy u podstaw, a w telegraficznym skrócie historię powstania przypomniał państwu Paweł Turski. We get these pills to swallow.

Każdy mistrz był kiedyś uczniem. O tej relacji za chwilę, przy okazji wielkich mistrzów, ich warsztatów i dzieł, które kryją w sobie mnóstwo tajemnic. Tymczasem przypominamy, że dokładnie 40 lat temu rozpoczął się najdłuższy okupacyjny strajk studencki w Europie. Był to protest łódzkich studentów, do którego później dołączały się inne uczelnie w kraju. Na pamiątkę tych wydarzeń zorganizowano w Łodzi okolicznościowy happening i o nim już teraz Agata Gwizdała. My, łódzcy studenci, mamy dość zniewolenia uczelni wyższych. Nasza cierpliwość się skończyła. Dziś, 21 stycznia 1981 roku, ogłaszamy strajk okupacyjny. Naszą siedzibą jest ten oto gmach Wydziału Filologicznego. Wiesław Urbański, wówczas wiceprzewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Ten strajk to był bunt taki, on po prostu wybuchł, kiedy tutaj się toczyły negocjacje z wiceministrem Czajką i doszło do punktu, nie pamiętam, szóstego bodajże, żądamy usunięcia czy zmiany nauki języka rosyjskiego. Wojtek Walczak w tym momencie, ja to pamiętam, ponieważ w tym uczestniczyłem, przerwał rozmowy, zwołał zarząd NZS-u i na zarządzie NZS-u podjęliśmy decyzję o strajku, przy jednym głosie wstrzymującym się. Żądamy rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Żądamy zniesienia cenzury! Żądamy! A który z tych postulatów był dla was wtedy najistotniejszy? Ryszard Krause. Wiadomo, że studentem się jest 4 do 5 lat, że to, co wyciśniemy dla uczelni, też jest ważne. Ale jednak uczelnię skończymy i chcemy żyć w normalnym kraju, czyli dla nas tak jak paszporty w kieszeni, zniesienie cenzury, no, przywrócenie jakby normalnego życia. W ogóle dla istnienia tego strajku najistotniejszą rzeczą było przystąpienie do strajku Akademii Medycznej. Później następna to była filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Później rozpoczęła Akademia Medyczna w Warszawie, gdzie byłem na tym wiecu. Później Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie również byłem. No i później to już byliśmy pewni, że jakoś to będzie, że wygramy. No właśnie, byliście pewni, to trochę trwało. Nie wierzę w to, że nie przychodziły takie momenty absolutnego zwątpienia, co dalej. No były, to znaczy najgorszą rzeczą było to zmęczenie ludzkie. Myśmy się bali, że ludzie się nam rozejdą po prostu. O to się toczyła cały czas walka. Panie ministrze Górski, chcemy pokojowo zakończyć ten protest. Zapraszamy do rozmów studenci łódzcy. Po prawie miesięcznej akcji protestacyjnej 18 lutego 1981 roku udało się podpisać porozumienie. Uwzględniono w nim większość studenckich postulatów. Dzień wcześniej, 17 lutego, zostało zarejestrowane w Warszawie Niezależne Zrzeszenie Studentów. Sejm przez aklamację przyjął uchwałę w sprawie upamiętnienia tej rocznicy rejestracji NZS, w której podkreślono, że organizacja jest symbolem walki o wolność, o wartość ponadczasową i niezbywalną. Bawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie. Wszystkiego I jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął do nikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Caravaggio urzeka symboliką postaci. Wspaniale opisuje to profesor Witold Kawecki w swojej książce. Szalenie inspirujący jest Rembrandt. No, jest, proszę Państwa, sporo takich dzieł, które mnóstwo skrywa w sobie tajemnic. Łączymy się z panem Przemysławem Barszczem, który wspólnie z żoną przyjrzał się niektórym najważniejszym arcydziełom. Dzień dobry, panie Przemysławie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Co można z tych arcydzieł wyczytać? W tej książce Wielkie Sekrety Arcydzieł Sztuki skupiliśmy się na rzeczach, dziełach naprawdę niezwykłych, których cechą jest to, że zawsze mają sobie jakąś tajemnicę. Jest na przykład taki rozdział o grobowcu pierwszego cesarza Chin, Qin Shi Huangdi, który sam sobie, to jest gigantyczna piramida, większa niż największe piramidy egipskie, powstała w III wieku przed naszą erą, sama jest dziełem sztuki i sama skrywa też niezwykłe dzieła sztuki, w ogóle rzeczy niezwykłe. A najlepsze, najciekawsze jest to, że nie wiemy, jakie to są rzeczy, że jest nadal taką wielką tajemnicą, że no, świat dzięki temu inaczej wygląda, prawda? Że wiemy, że są takie rzeczy, których jeszcze nie odkryliśmy, nie odczytaliśmy, ponieważ nikt do tej piramidy, co jest zastanawiające, nie wszedł. Panie Przemku, pan zawodowo jest przyrodnikiem, prawda? To może zapytam jakby o tę stronę. Skupmy się na obrazach Hieronima Boscha, bo wydaje się, że na jego obrazach najwięcej chyba zwierząt jest, przynajmniej mnóstwo. Niektóre wyglądają jednak bardzo dziwacznie, jak potwory. Co się kryje za tą symboliką? To właśnie ciekawe pytanie i jeden z tropów, który podejmujemy w książce, pisząc o Boschu, między innymi o jego obrazie Ogród Rozkoszy Ziemskich, czy też inaczej Tysiącletnie Królestwo, jest to trop związany z pewnym grzybem. Ten grzyb to buławinka czerwona. Dzisiaj no, w zasadzie wyeliminowana z rolnictwa, ze zbóż, ale kiedyś to był poważny problem, ponieważ ta buławinka czerwona ma taką formę przetrwalnikową nazywaną sporyszem, która pasożytuje, rozwija się na kłosach zbóż. Jeżeli zostanie spożyta przez człowieka, o co no, kiedy, do czego kiedyś dochodziło dość często, no to powoduje zatrucia, martwice, utraty kończyn, nawet śmierć. I tutaj może być właśnie taki wątek też, czy też trop mówiący, dlaczego na obrazach Boscha pojawiają się postacie ludzkie, na przykład zdeformowane, okaleczone. A jeżeli chodzi o zwierzęta, bo jeżeli popatrzymy, to no, część zwierząt to są takie, no powiedzmy, potwory albo ptaki, ale nienaturalnej wielkości. Jest też taka możliwość, że Bosch tworzył pod wpływem tego sporyszu, tej buławinki czerwonej, która zawiera ergotaminę. To jest taki składnik, który też znajdujemy w LSD. i który powoduje wizje i halucynacje. No właśnie. Jest to oczywiście możliwa hipoteza, nie jedyna, prawda? I my ją tutaj też między innymi tą podejmujemy. Panie Przemku, bo rozumiem, że w państwa małżeństwie i pracy zawodowej to pan spogląda bardziej na przyrodę i szuka tych akcentów, a to ja jeszcze zapytam o nieco inne dzieła, bo nie tylko przecież obrazy, ale chociażby witraże Wyspiańskiego także kryją sporo tajemnic. Tak, to bardzo ciekawy temat i dziękuję za to pytanie. Tutaj akurat wątek jest, no może nie do końca przyrodniczy, ale bardzo ciekawy. Chodzi o witraż przedstawiający Kazimierza Wielkiego. I tak, jest on bardzo nietypowy, ponieważ król został przedstawiony tam w postaci takiego ożywającego, zmartwychwstającego zombie. I co autor miał na myśli? Realistycznie, właśnie. Po pierwsze, rzeczywiście taki obraz kiedyś oko ludzkie ujrzało. Konkretnie było to oko Jana Matejki, który był jednym z członków komisji, która otwierała grobowiec króla. Nie wiedziano wtedy, że on się tam znajduje. Przypuszczano, że raczej jest gdzieś pochowany pod posadzką katedry wawelskiej. Natomiast faktycznie był w sarkofagu i zobaczyli go takim, jakim go potem odtworzył Wyspiański kilkadziesiąt lat później, czyli szkielet w koronie z berłem, z jabłkiem królewskim. Po pierwsze, Wyspiański, zafascynowała go ta scena. On widział zdjęcia z tego otwarcia, widział rysunki Matejki. A po drugie, no to był też taki ukryty przekaz, że to był czas jeszcze zaborów, rok 1900, kiedy... I to tylko kilka sekretów arcydzieł sztuki, które można w państwa książce zdobyć. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Przemysław Barszcz, współautor książki Wielkie Sekrety arcydzieł sztuki, był naszym gościem. Dobrego weekendu, do usłyszenia. Wzajemnie, dziękuję.